کول د قبر شری طریقې سره نه ده اده خوګونو زین نه ده قبر دارنګ د دیګونو د پخولو زین نه ده هغه د اورسونو د نور تماشو د دې زین نه ده نو دا دروغ جوړ کړو يهوديانو په حضرت يعقوب عليه السلام او بعض مفسرین دا هم ذکر کړی چې حضرت يعقوب عليه السلام کله مصر ته هجرت وکړو ورا فيها من يعبد النار فخاف على ولده فحسهم على ما حسهم حضرت يعقوب عليه السلام چې کله مصر تلاړو او وی کتل چلته خو خلق د نور او د مختلفو سيزونو عبادت او بندگی کوي نو د بچو بارکه ویری خپل بچی د زن کدن په وخت کې د مرګ په وخت کې راځم کل چې زه خو در نه روانه زمان پس بتا سو د چا عبادت او بندگی کوي او دا د نیکانو خلقو طریقه وی چې هغه د وفات په وخت کې بچو ته وصیتونه کوي او حضرت امام قرطبی ذکر کړی امام قرطبی رحمه الله وی هر پیغمبر ګوره دنیا نه چې رخصتیږي ناغت با اللہ رمی ملک الموت رو لے گو چی دنیا کے پاتے کی دل غوارے او کزے ہر پیغمبر دنیا کے پاتے کی دل نبی خوخ کرے حضرت یعقوب علیہ السلام تا ملک الموت چکل راغ اختیار والا ورکلے شو ناغوی زمان مر خوخ دے وہ لغن تے محلت راکی چیز بچو اہل عیال تا وسیعتو کب نو بچی راجم اکل او ورته وی زدر نروانه خدا را توای زما د مرغ نفس بر چا عبادت او بندگی کوی نبی دام ویل شول کنه چې حاجتونه او مصیبتونه را دي ناراضه او زما د قبر سره غواړي مارا بلای مارا مدد کوی زما په نوم باندې نظرانی او شکرانی ور کوی وګور دمر لوی نبی دی او دمر لوی نسب وال نبی دی چې د نبی نو بچی دی د نبی نو سره او دا بنی اسرائیل سمرا انبیاء علیہ السلام چې الله را لېګلی هغه ټول دی یعقوب علیہ السلام په نسل کې راغلی د دنی کړه ابراهیم علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام پلار دی حضرت اسحاق علیہ السلام او د دوی نه پس چې بنی اسرائیل کې کم نبی راغله ناغه په اولاد یعقوب علیہ السلام کې راغله دمر لوی شان والنه نو خدا وایي چې حاجت په وخت کې به ابراهیم علیہ السلام را بلې یا وزمات ر اسماعیل علیہ السلام را بلې یا بزما والد اسحاق علیہ السلام را بلی یادا ور لنوی چې ما برا بلی خو نبی ور توی ما تعبدون من بعدی زروانم ما نفس بد چا عبادت و بندگی کوی ام کنتم آیا وی تاسو شهداء حاضر و موجود اذ حضورا کلچ را حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمر بدلتو وی دا مرگ دا حاضر دون دا مرگ نیز دیوالے نبی پزان پوہ شو چیز دنیا نہ رخصتے او ہر نبی تے اختیار ملاوے گی نو بچی را جمع کر اذ قال لبنیہ کلے چویلی اخپلو بچوتا ما تعبدون من بعدی دا چا عبادت بکو ایمان پس گورا لفظ ما ذکر کو دا من پزے لفظ ما ذکر کو نو امام قرطبی ذکر کری وی چونکی دا کم معبودان چه دغا وقتی خلقو نیولی و ما سوا دا اللہ نا عبادت ورتا کولو نو دا جماداتو بوتانو اورو نورو گٹی وی نو ذکر لفظ مای ذکر کو ما تعبدون من بعدی دا چا عبادت بکوئی زمان پس قالو نو دی بچو ورتا ویلیو نعبدو الہکا منگ با عبادت و بندگی کا استاد معبود چه کم ستا رب دے ستا معبود دے ستا حاجت روا مشکل کشا دے دا اغا ذات عبادت بکو و الہ آبائک او دا الہ او دا معبود آبائکا دا غفلار نکستا ابراہیم چی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ کی نکلے نکتم پا شریعت کی پلار وئی او اسماعیل علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام تر دے اسحاق علیہ السلام والد دے او ترتیم دے دے کی پلار وئی ایدی وجن دا اللہ حبیب فرمائی لیو چتر پا منزلی دے سدے دا پلار دے پا عزت و احترام کی پا عزت و احترام کی تر پا منزلی دے سدے ایدی وجن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو دیات نو علماء دلیل نیولې چې ګوره نکبانم د اب اطلاق کی او پتربانم د اب اطلاق کی ادي وجن د الله حبیب فرمایلی عم الرجل سن ابيه دیو سړی تر دا د پلار سره لکه یو مونډ والو نو وی راغی دو سانی لکه یو ویخ دی نو یو والدین دی نو یو سانگ دا والدین نو دو والدو بلی دا ترے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ویزما حفاظتو کئی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارک فَإِنَّهُ بَقِيَّتُ آبَائِ زما پپلارانو مشرانو کے بزدہ پاتے ذکر دا اللہ دا حبیب سترون خو پہارت کفر کی تیر شوی او سچ مومنانو نئی شہیدان شوی صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ پاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاتے ہیں اللہ حبیب ویلیو زما حفاظت کئی حضرت عباس بارکی دا زما پا مشرانو والدینو کی باقی پاتے ہیں قالو ویلیو دی بچو دا حضرت یعقوب علیہ السلام نعبد الہ کا منگا با عبادت کو استاد معبود و الہ آبائک او دا معبود او د مددگار د پلار نکستا چې حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیه السلام الہ واحدہ د معبود یو د دې ټول یو معبود د ټول یو حاجت روا او مشکل کشاو او د دغه یو الله بمږ عبادت او بندگی کو و نحن له مسلمون او مونږ یو دی الله لره تابعدار هر چاله پکار دی چې د انبیاء علیهم السلام غنتی د مرګ نه مخکې د نیکی وصیت بچو ته وکړي او داسې یو کارو کی چې پاغه باندې رستو د دغاړ اخلاص وي او بچی د شرک او کفر نه خلاص شي دا د هر نبی د وصیت یو عجیب سلسله ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم زن کدن کې ویلو وی لعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وفی روایت وصالحیهم مساجد وی یا اللہ تپ یهود و نصارا و لعنت رو لیگی چه دی دخلو انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء و بزرگانو د قبر نجوبات نجو کری اس ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی مشکاہ شریف مسلم شریف بخاری شریف روایت تے وی دی وقت دا اللہ حبیب دا خبر او لکھئی وی یحذر ما سنعو خپل امت یرئی دا غسن چی کمکار یہود و نسواراو دا پیغمبران سرکڑ ادی وجہ نظمونگا استاسو دا تمام امت مسلمہ موروی ولو لا ذالک لابرز قبره صلی اللہ علیہ وسلم وی کچھر دا یرنوی چی دا قبر سرا د شریعت نه خلاف کارونه به امت شروع کی کدایره نه وي د الله د حبیب قبر به پډاګوي او په میدان وي دغه تنظیم الله کړه چې په حجره مبارکه کې دنده او د الله حبیب فرمایلی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اے الله زمانه د قبر نه بتخانه مو جوړه چې خلق راضي او دې ته سجدي کوي دې ته رکوع کوي دې نه طواف کوي دارنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک راغلی ملک الموت ور تراغے ناغوی چاہو بالکل روح قبض کا فاللہ نے سوالو کو روح المانی ذکر کری ویلہ العالمین یو خزماد اللہش بیت المقدس سرنیز دیکھی دوی ملہ العالمین مرگ خوخ میں دے مرگ غوارم دنیا کے پاتے کی دن نغوارم خزما والا قبر دبنی اسرائیلو نپٹو ساتھ زکر موسیٰ علیہ السلام تپت و جداغ قوم نے چی دسخی دا آواز سر سلویخ کال توحید حیر کڑے او داغ عبادت شروع کڑے کہ دا قوم زما پا قبر بان قادر شی جس بکے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کڑے وچی اللہ زما والا قبر بنی سرانو نپٹکے یو دیر لی مشہور بزرگ پیر شوئے مجدد الفسانی رحمہ اللہ حضرت مجدد الفسانی یو لی بزرگ ولی تیر شوئے نداغ وصیت نامہ دا چونکہ اگر پدی بر صغیر کی تیر شوے او دا خلقی پدی سترگو کا تلیو چی دی دا اولیاء و بزرگان دا قبرون سرسکے ناغ پخپل وصیت نامہ کی بچی نے لیکلی ویو خو بچی زما قبر بجودا نجوڑے پام قبرستان کی مدفن کا دا جودا قبر چسو کوئی جماعت سربا مدفن کے سو کوئی مدرسہ کے سو کوئی فلانی جے کی دا فتنی نخالی نہیں ویو خما پام قبرستان کې دفن کا او بچی ته وی چې او سورج تیری شي زما دا قبر به هوار کې چې دی خلکو له پته ونه لګي چې مجدد الفسانی رحم الله قبر کوم ځای کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سکړو غنو کتابونو دا واقعیا ذکر کړي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله هم ذکر کړي چې د عمر رضی الله عنه په دور کې اوله کا فتح شواغه تبه تستر وي نو دا غزه امیر یو خطر ولې ګلو چې مونږه د کټ د پاسه یو لاش مونږ دی او دا خلک وی جدا د دانیال علیه السلام بدن مبارک لري او خلک دلته سوالونه کوي چې باران ماران نکی نو مونږه سو کو دی لاش سره دی ته وی د امیر سره مشوره مدینه منوره ته خط راغې امیر المؤمنین دا خط واپس ولې ګلو جواب ورکو وی چې کله زما دا خط ضروري سي نو دیار لس قبرونه وو کړي البدایه و النهایه کې امام ابن کثیر دام ذکر کړی وی په حربیان او کافر حربی کافر غیلې وای چې تا سره مقابله کې ولار دي وی حربیان کافر برونی سي او پای به قبرونه وو کړي او بیا ما قبرونه غن وی دیار لس بوي په یو کې به نبی دفن کړي او بیا به ټول هموار کړي او دا کوم کافر وبانه چې مقبرونه کني سیدا به قتل کړي چې چاله پته ونه لګي چې د نبی هغه قبر او لاش قبضه کړي هدي وجنا مولا لقاری رحم الله موضوعات کبیر کی ذکر کړي او دا الله یو لوی کرم او احسان دی وای په صحیح سند سره بغیر زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر د زینب بل زید نبی د قبر په صحیح سند سره مړی ورنه ګره یو لاکھ سلیل الزرام بیاله مسالم کچره راز په ځای تاسو ګره ګوري خلک چې چرسیو بانګی وي خو چې مړ شي نو هغه سره خلک سکه دا قوم کچری د نبی په قبر قادر شي چې سبو کین مولا علی قاری رحم الله موضوعات کبیر کی ذکر کړي وای په صحیح سند سره بغیر زموږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قبر نا د بل نبی او رسول قبر د دې ځای ثابت نه لږه کوم ذکر او دا الله یو رحم او کرم دې دې کوم ګور نبی دا وصیت کړي نو دا خبره غلط تر چې خلک کوئی فلانی ویلو چې جماعت بدا کوي او دا بکوي بلکې چا کدا سی وي چې د مرګ نه پس زما عبادت وکوي عبادت څه ته وایي دا را مدد کول عبادت ته عبادت څه لوي د چا د نوم نظر و منښت شکرانه ورکول عبادت ته د چا د قبر نه طواف کول دا د هغه عبادت ته دا رنګ د مرزونو خکول چې ته وي ډیرانه به بیماری لري کې دا د هغه عبادت ته دا سه کچاوي نو الله وایي دا ولی او شهید نه دي بلکې دا سه کس د پاره جهنم زیر لکه ګورې تاسو ولسم پاره کې سوره انبیاء آیات وګورئ یوکم دیرشم آیات ته سورہ انبیاء دے ولسم پار فرمای و من یقل منھم انی الہ و من یقل ہرغ چاچو منھم ددی بندگانو مخلوقاتنا و من یقل او هر هغه چا چې وی منهم د دې مخلوقاتنا انی الہ چې بشک از مددگار او معبودم الہ معبود ته وی الہ حاجت روا او مشکل کشا ته وی من دونه لاود دی الله نا فذالک نجزیه جهنم نو دا سه کستم سزا ورکو د جهنم کذالک نجزی الظالمین او دارنگی سزا ورکو مونگا ظالمانو مشرکانو تا اللہ او ایدا جہنمی دے کچاوی چی ما تبرکو ما تبتواف ما برا مدد کوئی بخاری شریف کی واقعہ را گلی دالی رضی اللہ عنہ پا دور کی سکسان پیدا شیو آئی بوی حضرت علی الہ دے دا معبود دے دا حاجت رواو مشکل کشا دے اگر او غختل ویدا سمک کوئی او دا سمو آئے لیکن ایمن نشون نا اور بلکو او غټول مشرکان په اور کې وسول او غدا سے کلک کافر په خپل کفر کې چې کله په اور کې سوزول وې اوس مخه یقین راغی چې ته الہ اوس مخه یقین راغی چې ته الہ هغه په اور کې وسوزو دم راغ په دې خفاو چې ما ته ولې خلق مشکل کشا او حاجت رواو الہ بخاری شریف واقعا او دا سورہ آل عمران کې مرا روانه دا ګور د یهودو عقیده داوا چې په یعقوب علی السلام دروغ جوړل چې دا مونږ سکه وغراله وی نسواراو چې بس کول نو دای به دا مونږ زکه کو چې حضرت عیسی علیه السلام را لوي ان شاء الله دا تفصیل با آیاتونو سره بیا ذکر کو اوس ګورې بیا دی آیات کریمه ترجمه انو آیاتونو ان شاء الله بیا راړو ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر او موجود یعنی تاسو خو موجود نه وی اے یهودیان اذا حضر یعقوب الموت کل چران از دیشو و حضرت یعقوب علیہ السلام تمر اذ قال لبنیه کل چویل یخبل بچوتا ما تعبدون من بعدی دچا عبادت و بندگی و کوئی تاسو زما دمرگ نفس قالو نویل و غی نعبد الہکا منگ با عبادت و بندگی کو الہکا دا معبود ستا و الہ آبائک او د معبود او مددگار د پلار نکستا ابراهیم چه حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیه السلام و الہ واحدا معبودیو و نحن له مسلمون او منگ یودی اللہ لرتابدار و صلی اللہ علیہ وسلم پدی آیات مبارک یوصل در درشم کی پرون بیان دیش ویو چی یہودیان پا حضرت یعقوب علیہ السلام درو جڑ کڑی او نبی علیہ السلام تیوی دامون چکم یہودیت دین بانیو نددی یہودیت وصیت مونگ تا حضرت ابراہیم علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کڑیو رب العالمین داغی رد ذکر کو او وی فرمائل چې حضرت یعقوب علیہ السلام کله وفات کیدو نو تاسو خو موجود نه وای او وی خپل بچرا جمع کړیو او خپل بچو نه اقرار او وعده غست وعده الله د وحدانیت او د توحید بیا بیان د دې شو چې دا همیشه د پاره د باطل پرستو طریقه ده جدی کله یو شرک او کفر او گناہ کئ نبیاد دروغ او داغه نسبت انبیاء علیہ السلام او نیکانو ته کئ لکه اوسم تاسو ګورئ پرون مواورې دل چې باز معاشره کې شرک او کفر کئ بیا وای دی ولی او شهید راته وی دی د نسوارام دا خیدوا هغه د عیسی علیہ السلام او د حضرت مریم بیبی عبادت وکولو او بیا به وی چې دارا ته عیسی علیہ السلام او حضرت مریم بیبی وی دی نو دا غیرت اللہ ذکر کئی گوری سورہ مائدہ قرآن پاک کی اللہ دا غیرت دی اخیدی او دا نظری رد ذکر کرے یو سل شپارسم آیات تے او دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی خبری تا سوچ کوئی چے کمی طریقی پخوانوں کے وی نو دی امت کی بمرازی اغی بشر کو کفر کولو او د جواز د پاره به وی چل عیاذ بالله مون ته عیسی علیہ السلام دا سی ویلی یهودیان او بشر کول او بیا به وی چ مون ته حضرت یعقوب علیہ السلام دا سی ویلی الله فرمای و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم و ما پاره د سوره مائده آیات یوسل شپاره سم نه و اذ قال الله یا کا غو چوب و ی الله رب العزت یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ الصلات والسلام چې تزوی د مریم بی بی انت قلت للناس آیا تا ویلو دی خلق تا اتخذونی چونی سیما و امیا او زمامور حضرت مریم بی بی رضی اللہ عنہا الہینی دو معبودان دو مددگاران من دون اللہ سوا دا اللہ نا فورت دا قیامت با اللہ عیسیٰ علیہ السلام را بار کی او دا طول خلق و مخ کی او خاص کر دا نسوارا و مخ کی تپوس بتی کئی وی با ایز ما عیسیٰ علیہ السلام دے نسوارا و خوی چی مونگ دا کم شرک و کفر کو عیسیٰ علیہ السلام تا عبادت کو وقت الہ و معبود و یودارا تا عیسیٰ علیہ السلام ویلی نداور تتاویلی قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغوی سبحانک اللہ پاکی دتا لرا ما یکون لی ندی مناسب و ندی درست ما دا پارا ان اقول دا چیز وایم ما خبر آلے سلی بی حق چنمی ما تداغی ویل حق و درست ان کنتو کچریم از قلتو چما دی قوم و دی امت تدا سویلی فقد علمتا نبیشکت پی پوہئے تعلمو تپوہی گیا اللہ ما پاغس بانی فی نفسی چیز ما پدے نفس اوزڑ کی دی ولا اعلمو زن پوہی گم ما پاغس فی نفسک چی دی پزات ستا کی انکا بیشکت انتا علام الغیوب تیڑیر پوہی دن کے پپٹو سی زن باندی ما قلت لهم ما خدیت نویلی الا ما امرتنی به مگر ها چتا ما ته حکم کړو پاغي باندې اوا خبر داد ان عبد الله دا چې دی والله عبادت او بندگی وکي ربي چې رب زماده و ربكم او رب تاسو دې نو دې د نسوارا او اخیدم ذکر کا دارمی سوره ال عمران وګورئ پائے کہ اللہ رب العزت دی تفصیل ذکر کرو دی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام او پہ نور انبیاء علیہ السلام درور جڑ کرو یو کم اتی آو آیاتو گو رئی درے مفارق ما کان لبشر درے مفارق اخر گو رئی او سورت دے سورہ آل عمران یو کم اتیا نمبر آیات تے ما کان لبشر ان اللہ وی ندی سیئو ندی درست دفار دیو بنی آدم ایو تیہ اللہ الكتاب دا چلاغت کتاب ورکی والحکم و علم ورکی والنبو وطا و پیغمبری ورکی ثم یقولا و بیاوائی اغل الناس خلقتا کونو عباد اللی شیع عبادت کو ان کی ماتا من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولیکن کونو لیکن دام بی علیہ السلام وائی کونو شیع ربانینا اللہ والا بما پدے سبب کنتم تعلمون الكتاب چی ایتا سوچے میشب تعلیم ورکوئی خلق لدہ اللہ دا کتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او پدی سبب چتا صبح میں شد اللہ کتاب للئی دیکھم داغی غرد ذکر کو چی پا انبیاء علیہ السلام درو جوڑ کرے دی مقام کم اللہ وی تاسو حاضر وی یعنی موجود نوی ام کنتم شہداء آیا وی تاسو حاضر و موجود اذ حضر یعقوب الموتو کل چرانی زیشو یعقوب علیہ السلام تمر از قال لبنیه کلی چویل یخفلو بچوتا ما تعبدونا دچا عبادت و بندگی بکویتا سو من بعدی زمان رستو قالو نویلی وغی نعبد الہک منگ با عبادت و بندگی کو الہک دا معبود ستا و الہ آبائک او دا معبود دا پلار نکستا ابراہیما چه حضرت ابراہیم علیہ السلامو و اسماعیلا و حضرت اسماعیل علیہ السلامو و اسحاقا او حضرت اسحاق علیہ السلامو الہا واحدا دا دی طول معبود یو و نحن لہو مسلمون او منگیو دی اللہ لرتابدار اس درست آیات کی داغی یو بلا وجہ ذکر کئی یو خوی پا انبیاء علیہ السلام دروغ جوڑو لکہ دے آیات کی در لطیر شو کفر و شرک کولو ادارہ تا نبی ویلی دوی ما خبر داوا چی دبل پا عمل بے اعتماد و بروسہ کولا وی مونگ دنیکان و خلق دا انبیاء علیہ السلام اولادیو نچون کیا غفو دیر لوی خلقو دیر اعمالی کری نمونگ تا بسزا نمیلاوی ندی ہے کہ اللہ وی دبل پا عمل بے اعتماد نکے تالک سے ملاوی گی نو پخفل عمل بے ملاوی دبل پا عمل بان اخلاصے دے نشی ورنکدا سے وے نو یو د الله د حبیب عمل بس د ټول خلکو د پاره کافی. لکه بازی دا سوی چه غی یقیناً اولی دا غی نیکون اولیاء و بزرگان تیر شوی واغت دا ولایت و بزرگی پس ملاو نو دا غا اولاد نافرمانی کئی شکل شریعت نخلافی صرف پدی اعتماد دے چه رزمانی کلوی سڑے تیر شو نو دیکی اللہ دی یهود و نسوارا و رد کئی چه دا غی امدہ ترتیب اللہ وی تلکا امتن دا یو ډلوا ادم بی علیہ السلام قد خلت چې بشک مخک تی رشویلا تل قومت بشک دا یو ډلوا قد خلت چې مخک تی رشویلا لحاظ دې ډلې د پارا ما بدل د هغه عمل وې کسبت چې دې ډلې کوم عمل کسب کړو ولکم ما کسبتم او تاسو د پار وای هغه کسب تم چې تاسو کوم کسب کړی دی دې ډلې ته په خپل عمل بدله ملاوي او ته دموای چې دا کړی تا ته په خپل ملاوي دلته ویل بند کړه به باندې کله ته درس کوې درس بند کړل لکه ته کې خبره وې کوې کنه دې نو لا سچو باسه ولا تسالون او تاسو نه تپوس بو نکړې شي اما كانوا يعملون د هغه سبار کی چودای عمل کون کی دای چې عمل کولو داغه پختنه او تپوس بتا سنو نشي دیوجن ابن کثیر اند آیات کریمه په تفسیر کې لیکلو او دا نظریه و د یهود داغه تردید الله ذکر کړي وَإِلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ وَيَغَنِيكَ خَلَقْ چَئِ تِرْشِوِ دِي اسْتَاسُ دِنِكُنُنَا انبیاء علیہ السلام و علیاء کرام لَا يَنفَعُكُمْ انتصابُكُمْ إِلَيْهِمْ فَائِدَ نَدَرْ كَئِ تَاسُ تَزَان مَنْسُوكُو لَغِيْتَا اِذَا لَمْ تَفَعَلُوا خَيْرًا كَلَجِتَا سُنِيكَ مَنُنَكَئِ خدا غپ دی نسب او تازان منصوب کولو سا خیر نمیلاوی گی تر سوچ دی خپل خیر نی کرے ردی کدا کی دی نشی او دا غشان تفصیل روح المانی مذکر کرے چدی کی دی یہودیان دا غاقیدی رد دے چی تاسو دی خپلو نیکان و انبیاء علیہ السلام تزان منصوب کوئی نو پا دی گوری فائدہ نشی حاصل ہو لے بلکہ دا غی موافقت بکوئی دا غی تابداری بکوئی ایدی وجن حدیث سے ذکر کرنے نبی علیہ السلام کلو رشتدار تبیلی یا معاشر قریش ان اول الناس بالنبی المتقون وی اید قریشو ڈلی دیر نزدی دا خلقونا نبی علیہ السلام تا پرزگار دی فکونو بسبیل من ذالک نو دا تقوی پلا را روان شئی آسے نوی خلق پر از دا قیامت ما سر ملاو شی اعمال روڑی او تا سرا سر ملاو شی تش دنیا مو گٹی دی نو زبدر نمخ میدان دا محشر کیاڑو اگر چی زما قبیلے ای او زما خاندان ای زما قوم ای نو دا دی یهود وقت عقیدہ و نظریہ رد کئی اللہ وی تلک امتن دایا و ڈلوا دا انبیاء علیہ السلام و دنیکانو قد خلت چی بشکتی رشویدا لہا ما کسبت دا دی ڈلی دا پار باہ غسوی کسبت چی دی کڑی دی ولکم ما کسبتم او تاسو دا پار باہی غسو چی تاسو کسب کڑی دی ولا تسالون او تاسو نه تپوس بو نکړی شي پورز د قیامت اما کانو یعملون د هغه سبار کی چوغه عمل کون کی نو چې هغه د عمل تاسو نه تپوس نکیږي نو تاسو د عمل یې نه تپوس نکی بلکې هر سړی د خپل ایمان او د عمل مهنت وکړي وقالو او ویلو دی یهودو نسوارا او ویلو کونو شیهودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا تحتدون لارب امومی یهودیان و مومنان و توی تاسو یهودیان شیهن لارب امومی او نسوارا و مومنان و توی نصرانیت دین اختیار کئن لارب امومی قل ورتوایا بل ملت ابراہیما بلکی منگ روانی گو دو دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا چغم اعلان کو ان کے دے دا باطلنا و پا حق لک ولار دے حنیف حق چالوئی چی دا باطل نے مخڑولے او پا حق بان اکلک ولار دے قلوایا بل ملت ابراہیما بلکی منگ روانی گو دو دین دا ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا چغم اعلان کو ان کے او دا باطلنا او پا حق بانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلک ولاړو پا حق بانے کلک ولاړو او دا باطل نے مخڑو لے او دے دیکھ امام قرطبی دا حنیف غمان آگانے ذکر کری وی حنیف چاہتا وی یعنی مائلن عن الادیان المکروحا الالحق دا تمام و ناکار دینن نے مخڑو لے او پا حق بانے کلک ولاړو ابراہیم علیہ السلام تو حنیف لی ہوئی دید اللہ دین اسلام طرف تم اعلان کرو او داغی بالمقابل سمر باطل دینوں نے چی دی داغی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرو داغی نے انکار کرو وی حنف اصل کی وی الحنف الاستقامہ برابر نے غوالی تو وی نو حنیف ورتزک وی چدا بالکل پسرات مستقیم بانے لے غلاو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا دیکھ اشارہ وا چھے اے یہود و نصارہ و تاسخ مشرکانی او یو طرف تا دعوی کوئی چھے منگ پا دین ابراہیمی بانیو زما ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا نو تاسو دا شرک پلا رہے او دا شرک پا طریقی ہے لیا سر نبو رہے ام کنتم آیا وی تاسو شہداء حاضر و موجود اید حضورا کلچرانیز دیشویو یاقوب الموتو یاقوب علیہ السلام تمر اید قال لبنی ہی کلچویل یخفلو بچوتا ما تعبدون من بعدی دچا عبادت و بندگی بکوئی من بعدی رستو دو وفات زمانا قالوا نويلو دي بچو نعبد الهك عبادت و بندگی بکو د معبود ستا و اله آبائك او د معبود د پلار دی کستا ابراهيم چه ابراهيم عليه السلام و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام و اسحاق او اسحاق عليه السلام اله واحد معبود يو و نحن له مسلمون او مونگ یودی اللہ لتابدار تلک امتن دای وڈل وقد خلت چی بیشک مخکتی رشویدہ لہاد دی ڈلی دپارا ما بدل دا عمل وی کسبت چی غی کڑیو ولکم او تاسو دپارا ما کسبتم بدل ودا عمل وی چی تاسوی کسب کئی ولا تسألون او تاسو نتپوس بو نکڑیشی عما كانوا يعملون ده غس بارکی چو غی عمل کون کی وقالو اویل یدوی کونو شی یہودن یہودیان یہودیان اویلو یہودیان شی او نسوارا یا نسوارا شی نسوارا اویلو تحت دون لارب اممی قلو آیا بل ملت ابراہیم بلکی مغروانی گود دین ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا چغم اعلان کون کے دے دباطل نحق تاب وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا اللہ دی یہود و دا اہل کتاب و قباحتنا عیبنا نقصانات ذکر کون او دا دید پارا چومت مسلمات دا غفیون و دا اخلاق و دا عادتن و نظام ساتی او دے در تو ذکر کل چدا اہل کتاب و یہود و نصارا و پدین کی بے انتہا تنگ نظری دا او هغه تنگ نظری په کوم اعتبار دا چې دای د خپل دین نه علاوه نور او اسماني دینونو ته د خطا او د غلطۍ نسبت کوي. دین د اسلام هغه دین دی چې په دې کې دمر لوی وسعت ده چې په خپل نبی علیه السلام او قران پاک باندې د ایمان وروړو نه علاوه په هر آسماني کتاب او نبی ایمان راړل ضروری دي. که یو سړی تمام دین مني خو صرف داوی چې یو نبی د انبیایو نه انکار کوي د یو کتاب د آسماني کتابونو نه انکار کوي نو مونږ والدین هغه ته د مسلمان ویلو اجازه نه ورکړي. دا بل خبر وجنن د اهل کفر او يهود پلاس کی قوت او طاقت ته نو هغه کافر سکه چې برای نام مسلمانم دا غید پراپګند پسیږي او نن د مسلمان ذهن کې امداري چر دی مسلمانانو بد اسلام کی تنگ نظری جوړ کړي دای دی د خواهشات او ازادۍ ته وای وسعت نظری چې بس د ار سړی را خواهش او نفس وای واغ شان جون تیرے نو دې ته وای وسعت نظری او کنه د الله د قانون د پابندۍ د لاندې سجونوي ناغه ته انتها پسندي وای دشګردي ورته وای نند دشمنانو سکه چې د ناپوها منافقانو کمزور مسلمانانو په ذهن کې د کافر خبرو اثر کړي او په دې نظری باندې یو کلک مسلمان تا چې هغه په خپل دین کې کلک لري هغه ته په بد نظر باندې ګوري او هغه سړی ته وایي چې راخه مسلمان دی چا دی هندو سره هندو دی دی يهودي سره يهودي دی نصراني سره نصراني دی کدين پورې سو خندا کوي دا هغه په پروا نشتا نه هغه مسلمان چې هغه سړی هی منافق دی نه هغه ته وایي چې راخه مسلمان دی. دی آیات کریمه کې الله دا غي ذکر کوي. الله وایي يهود خو سه پیغمبران مني سن مني سه کتابونه مني سن مني دارنګه طریقه د نسوارو هم دا اے مومنانو دا غی په مقابله کې بتا سو کوم عقیده ساتي نو هغه عقیده ذکر کوي قولو طول وای اے مومنانو آمنا بالله چې موږ ایمان وروړې دې په الله باندې چې الله شته دې موجود دې حاضر ناظر دې په هر یو شی قدرت او طاقت لرون کې دې دارنګ په خپل صفات باندې موصوف دې کم صفتونه چې مشرکان او الله سره تړلی او لایق ندی راغې نه پاک او منزه قولو طول وای آمنا بالله چې موږ ایمان وروړې دې په الله وما او په هغه دین زموږ ایمان دې انزل الینا چرا نازل کړه شوی دې الینا موږ ته چې هغه قران دې او احادیث هم د بر طرف نه نازل شي احادیث او قران د بر طرف نه نازل شي زمونږ په دغه آسمانی دین چې مونږ تر علی غل شوی ایمان مله چې دا حق دین دی دې کې کامیابی دا وما او په هغه کتابونو زمونږ ایمان دی انزل الی ابراهیم چې هغه علی غل شوی حضرت ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام تا و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او باغ صحائف او کتابونو زموږ ایمان دے چې حضرت یعقوب علیہ السلام ته نازل شو. عالم کې يهود نظریه در ته ذکر کا چې ورته ویل شي چې په قران باندې ایمان راړی نو دای وای مونږه قران باندې ایمان نه راړو وای مونږه بس د خپل کتاب منو و یکفرون بما وراء دین علاوه چې سدی مداغی منلو توی مونگ سنیو اگر تا تیار نیو پہ اسلام کی گورا دا خبر ضروری دا شیخ پل کتاب بمانے تمام اسمانی کتابونا بمانے سمرا انبیاء علیہ السلام چلا دنیا ترالی گلی اگر طول پیغمبرانو بانی ایمان روڑل دا ضروری دا والاسبات اسبات جمع دا سبت واو دا اولاد توی او دې کې دا اولاد نه مراد اولاد د یعقوب علیه السلام نه ول اسبات وی او غا اولاد د دې حضرت یعقوب علیه السلام چې دا هغه نه ابراهیم علیه السلام نسل دنیا کې خورشوه دیو جن د الله د حبیب غدو نسوتا حضرت حسن او حسین رضی اللہ عنہما تا سبتین وئی دا غین دا اللہ دا حبیب اغا نسل پٹول دنیا کی خورشے والاسبات او اولاد ددوی وما او پہاغ کتاب زمونگ ایمان دے اوتی موسیٰ چی ورکڑے شوے و حضرت موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او پاغ کتاب زمونگ ایمان دے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ورکڑے شوے وما اوتی النبیون اورا دا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی رازی خو تخصیصاً دے نمونے اولے واغستر دا دی یہود و نسوارا و زد طرف تا اشارہ دا چھے اے یہود و تاسوی صالح السلام نمنئی انجیل شریف نمنئی اے نسوارا و موسیٰ علیہ السلام و تورات شریف نمنئی بل طرف تا پہ اسلام و مسلمانی کی عیبون روبا سئی او پہ اسلام کی تمام کتابونا و خصوصاً موسیٰ علیہ السلام و داغد کتاب دا منلو حکم دے او پہ اسلام کی تمام کتابونا و تمام انبیاء علیہ السلام او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام او پہ انجیل شریف دی ایمان روڑو سدے خصوصاً ذکر دے او دغم را خبر بیاد ہر مسلمان ساتھی چے تمام دینون حق تمام انبیاء علیہ السلام حق خود قرآن درات لو سرا غٹول منسوخ شوی اگر قابل لعمل پاتی دے ایمان عزت و احترام بے کے تو اگر قابل لعمل دے در رب العالمین دا ملاوی دو ٹول لار بندی شوی سیوا دلار امام الانبیاء علیہ السلام ندی وجن اللہ حبیب فرمائے مشکات شریف کی حدیث کے آغا صحابی تورات شریف کا تو دا اللہ دا حبیب مخ مبارک تکسر او بیا آغا صحابی دا سی کلمات ہوئی چو غصد نبی علیہ السلام کلا رشو دا اللہ حبیب ورتوئی تا دا قرآن دا نازلی دونا پسم تورات شریف گوری او غلطے وی زمان دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالفرض و تقدیر جون دے وی نو داغ کار بم بغیر زمان دے تابداری نبل کار نہیں نو چکل یو نبی دا اللہ دا حبیب تابداری کئی بل سوک دے اور یو روایت کی دا سی مراغلی وی کچری موسیٰ علیہ السلام جون دے وی اوزا اللہ را لے گلے وی او تاسو زپریخ وی موسیٰ علیہ السلام پس روانشی وی لغ و للتو زما دے دا اللہ پا ذات عالیہ قسمی جو گمراہان شروع ہوئے اللہ تا دخل حبیب لار دمر محبوب دا چی دا دی درات لو سراغ طول لار دا اللہ دا ملاوی دو سشوی اگا بندی شوی یو لار دا چی اگا لار دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وما اپا کتاب زمونگ ایمان دے اوتی موسیٰ چی ورکڑ شوی و حضرت موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا وما او پاغ تمام عثمانیو کتابون و صحائف و زمونگ ایمان دے اوتی النبیونا چو ورکڑشو پیغمبران و تمر ربهم دا طرف دا رب دا ہوئینا ہر نبی تا چو دخپل رب دا طرف نکم صحیفہ و عثمانی کتاب ملاو دے پاغ ٹھول زمونگ ایمان دے لا نفرقو منگ جداوال نکو منگ بلتن نکو بین احدن فما بین دا یود منہم دا دوی کی پا ایمان رو رو کے ورد انبیاء علیہ السلام پا درجاتو کی فرق لے دا بازی درجی دا بازی دا پاس دی خو پا ایمان رو رو کے ٹھول مساوی پا تمام انبیاء علیہ السلام ایمان براڑی دا یو نبی نا انکار کو اللہ سی دی لکا دا ٹھول نا انکار کو ورن فضیلشتا اللہ وی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض دا رسولانو بازی تمی پا بازی غروالی ورکرو لا نفرق منگ جداوالے نکو بین احد فما بین دے یوکی منہم ددوینا دی وجن اسلام غنتی دین دے غنتی اعتدال پہ اس کی نشتا سو کم چلے اسلام ناپل شوی نزیاتے شورو کڑے اسلام کی اعتدال پسندی دا او دا درمیان دین دے دا دا عدر او دے انصاف نڈک دین دے دین چی سوکا خوا دی خواشوی نگڑی وڑی شورو کڑے کروافیز دی کنور سوک دی گورا دا عام مسلمانان وقیدہ دادا چی دے یو عام صحابی بی عزتی کول بی جینی داو سڑے پی بالکل اللہ دے اسلام نو باسی دا سی دا اہل بیتو عزت و احترام امت فرض گرے دا اہل بیتو چی پاغی کی دا نبی علیہ السلام اولاد تے شیعو گو دا کری چی دا اہل بیتو ناروا محبت شروع کرے او بل طرف تر صحابو سره بغض شروع کړي. نو په اسلام کې اعتدال زموږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې هغه د اهل بیت او محبت فرض ګڼي. امام شافعی رحمت الله علیه او شعر دا غبوی امام شافعی رحمت الله علیه او شعر او هغه شعر کې باغوی وی اید الله د حبیب اولاد تاسو د پارا د محبت د پارا دا کافی نه نه دا تاسو د شان او د لوی فضیلت د پارا کافی نه نه مل لم یصلی علیکم فلا صلاه له کچا یو داسې موضوع کو چې نفل سنت او فرض او واجب دي او چې پتا سي درود نوې نو دا غمز د الله دربار کې قبول او منظور نه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دے شرط ګرځولې دغه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چاوی درود شریف فرض ده په مسکی درود شریف سره نو په اسلام کې اعتدال لے وی لا نفرق بین احد منهم مونږه فرق نکو په ما بین د یو د دوی کې په ایمان روړو کې و نحن له مسلمون او مونږه یو دی الله لره تابعدار ګور په دې کې تقریبا تمام ایمانیات ذکر شول دیو جنہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا آتا اس طمق کی ویلشی بیام سوچو لکوئی کلا نا کلا دا سبا سنت چب نبی علیہ السلام کول نو پاول رکات کی دا سور فاتحے نا پس بے دا آیات مبارکو لستو رکو تا بلاو او پدویم رکات کی بے دا آیات لستو سور آل عمرانو گو رئی درم پارا کی سور آل عمران آیات سلور شپیتم نمبر پدی وانے عملو کئی دا آیات مبارکہ بے لستو درم پارا دا سورہ آل عمران دے سلور شپیتم نمبر آیات تے قل اہل الکتاب ورتوائے اے کتاب والاو تعالو راشی الا کلمت یوی خبرتا سوائم بیننا چاغه برابر د پمن زمون کې و بین کومو پمن تاسو کې اس آسمانی دین کې پائے کې خلاف او اختلاف نو د هر آسمانی کتاب او د هر نبی په اتفاق لے هغه خبر اسه د الله نعبد الا الله چې عبادت او بندگی و سیوا د الله نه د بل هیچا نه کو ولا نشرک به شیئا نبشری کو دی اللہ سرس شے اونوی گٹوی ولیوی مڑیوی جوندیوی ولا یتخذ بعضنا بعضن نبنیسی بازی زمونگنا بعضن بازی لرا اربابا من دون اللہ خدایان سیواد اللہنا فین تولو کچر واری دلدوی فقول شہدون ورتوائی گواہان شئی بیاننا مسلمون چه بیشک مونگا اللہ لتابداریو اگر دوار آیاتون لسو چکے دے سورہ بقرے پا آیات کی ایمانیات تھی آو پا دے آیات مبارکہ کی نفی دے شرک ندا دا خپل ایمان تجدید دے دا خپل ایمان تاکید دے چه ساری وقتی سڑے چه ابتدا کی مسکئی کا ندا سبارا خطو نفس مغدو رکات سنت ندے و الہ العالمین آتاش پتیرک رزد راوستا او درز ابتدا پدی دا چه ده تمام ایمانیات و اقرار کوم او ده هر قسم شرک و کفر نفی کوم نو کچره مرگ راشی نساری ده خپل عقیده سکره داغه اعلان کرده داغه اعلان کرده نو دا دوار آیاتو نزده کئی او دا سنت کل نا کل جندی کوئی لکه دا اللہ ده حبیب طریقه دام ہوا چه ده سبا سنت و پاول رکات کی سوره فاتحه نفسی سوره کافرون ویلی او پدویم کی سورہ اخلاص ویلے ذکر سورہ کافرون کی دے شرک نہ بائیکاٹ ہے او پس سورہ اخلاص کی دے توحید داخلی اظہار ہے تمام سنتو کی دغشان طریقہ ذکر دی عقیدہ والے دی ادش چے اللہ کا مرغ راغے نماز ما خام سنتو کی دخلی عقیدہ اظہار کرے چے زما دے شرک او دے مشرکان نہ بائیکاٹ او زف اغا عقیدہ ادشم کما عقیدہ چے سورہ اخلاص کی نو که مرگ راضی نو الہ العالمین دغه زما عقیده نو دیکی را تمام ایمانیات تیو دی بار محنتو کئی وردہ گورے مسئلہ زمونگ دا توجہ نکولو دا وجن قرآن گران شوے مونتا زمونگ دا گناہونو دا وجن گران شوے ورنہ اللہ ویلی ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الله و ما سان کړه مونږ لول ګران نه مونږ توجه کتاب الله تر ورک کتاب الله سره مینا پکار زادي سره شوق پکار دې دل وخ ور کول پکار دې قران یادې قران پاک سکی کی ہدایت زندہ یا سنے یاد کئ او دې تسو کئ عملی شکل ول ور کئ میا ګورې سر قولو ٹھولو آئے آمنا باللہ چیمان روڑے دے مونگ پا اللہ چلاشتا اکیو دے وما او پہاغ دین بانی انزلی لینا چرالے گلے شوے دے مونگ تا وما او پہاغ کتابنو دین زمگ ایمان دے انزلی لہ ابراہیم چرالے گلے شوے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا واسماعيل او حضرت اسماعيل عليه السلام تا واسحاق او حضرت اسحاق عليه السلام تا ويعقوب او حضرت يعقوب عليه السلام تا والاسباط او اولاد دوي وما وفا كتاب زمغ ایمان نے اوتی موسى چور کڑے شو او حضرت موسى عليه السلام تا وعیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا وما او پاغ تمام اسمانیو کتابنو زمگ ایمان نے اوتی النبیونا چور کڑشویو نور پیغمبرانو تا من ربهم طرف درب داغوینا لا نفرقو منگ جداوالے نکو بین احد منهم فما بین دیو کی منہم دجوین پا ایمان روڑو کے ونہنو لہو مسلمون او منگیو دے اللہ لطابدار دے مخ کی آیاتنو کی اللہ رب العزت د مسلمانانو دے ایمان او دا قائد ذکر کو او دے یہود و نسواراو دے ظلم دے زیادی دے افراط و تفرید بیانو کو اس پر آیات کریمہ کے بیان دے خبر دے چد نبی علیہ الصلات والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داغی ایمان داغی عمل تر قیامت پوری دراتلن کو تمام انسانانو دے پار نمونہ دا اللہ وہی تر قیامت پوری کچا داسی ایمان راڑو او داسی اعمال وکل لکسرنگ ایمان او اعمال چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین خدا خلق بلار مومی او کدچا ایمان د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دی ایمان غنتی نوی نو هغه ایمان او عمل الله تقبل او منظور نه وی او دا زمونږ اهل سنت والجماعت نظریه او عقیده ده د مسلمانانو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زمونږ او تاسو د پاره معیار د حق دی د آیات کې د دې بیان کوي فرمای فین امنو کچری ایمان روړو دوی دی یہودو دی نسواراو دی کافرو بمثل ما آمنتم بهی پمثل لہا چتاسو ایمان روڑے دے پاغی سرا ایمان استاسو دی ایمان سرا مماثلو عمل استاسو دا عمل سرا مماثلت لرلو فقد احتدو نبیشک دی لار مندلی داو دی پا ہدایت تی وَإِن تَوَلَّوْا او کچرے واوڑی دل دوی او استاسو غنتی ایمان نروڑی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو بے شکا دی پا دشمنی او پا عداوت کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ زردے چی بچکوی بتالر اللہ ددوینا اے حبیب دی دشمنانو دی دن دی تکالیفن با اللہ تا بچ ساتی وهو السميع العليم او دغه الله اوریدونکو دے العليم او په هدار چا په حال د هر چا خبرې فریادونه اوري، د هر چا د حال نه الله رب العزت العلیم خبردار دے پوہ دے. نو دا آیات مبارک دلیلو د دې خبرې چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین موږ د پاره معیار د حق دی. هغه الله یو نمونه جوړ کړی و رستنو خلق موږ او تاسو ته وای کچره د صحابه غون ایمان او عمل چاوی خدای په هدایت ته، او کده چا ایمان عقیدا او نظریه او عمل د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا عملنا کم و زیاد وی ناغد اللہ پا حضور کی قبول لے. لکہ ابتدا کی ویلیو گرئی تاسو سورہ بقرہ ابتدا کی ویلیو آیات دیار لسم کی تیرشیو دیار لسم آیات مبارک کم دغ مضمون تیرو فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او کل چووی لشیدی منافقانو تا آمِنُوا ایمان روڑی کما آمن الناسو لک سرنگی چی ایمان روڑی دی نور خلقو یعنی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. قالوا ندا منافقان پا جواب کیوائی انؤمنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا سرنگی چی ایمان روڑے دے دی بی وقفو. اللہ ویلا خبردار انہم بیشک دا منافقان هم السفہا هم دوی بی وقف دی ولكن لا يعلمون لیکن دای په خپل بی وقفتو بو کما کلتو پوی گینا. او دې کې آیاتونه تاسو لیکلی چې کم د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بارک راغلیو چې راغ ایمان او عمل موږ د پاره د حق معیار دی. نا آیاتونه دې آیات د پاره تایید ده. فین امنو دیو جنا دا هر مسلمان ته د خپل دین اصول یادول پکار دي. زمونږ علما او دي کتابونو لیکلي وای دنیا کې چې څوک غلط کار کوي، فسق کوي، د فجور و کار کوي، بدعات او رسومات کوي، نو کتا ولوي دا ولي کې نو غیله به جواب تیار کړي. هر چا خپل خبرې لای او دلیل کتره وای. اصل کې تپوس دا څنګه نه پکار دا ته چې سکے نو دا دا اللہ حبیب و صحابہ کرام اکڑو نو کچرے کڑے خواب قرآن و سنت و دے دن پس کتاب کی موجود وی آو کنے او کار دا اللہ حبیب ننے کڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ننے کڑے آو تینن کے او دن ورتوے ننن دن نشی جوڑے دے. دین دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کے مکمل شو، دین دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کے مکمل شو، او پاغ اول عمل کون کی خلقو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. لکدا اللہ دا حبیب سیرت او صورت بیانول ار وقت ایمان یو جز دے، لیکن در ربیع الاول یو خاص تاریخ دا غیر پار مکررول چی پدی رز بخیرات کوو پدی وسیرت مناوو داد شریعت یو حکم تا دزان نا وقت مکررول دے. دا غیر پار شریعت کسی ثبوت نشتا. ذکر زمونگا علماء لکلی چی میلاد النبی ملاول دید پار تخصیص درز کول دا پا شریعت کی بدعات شے او ناروا دے. بعض توجیحات پکیو، بعض ویلو چی دیرے کی دا با زائد را، او دا ما پا ما من تم بیہی کی مائے مزدرین ما من تم بیہی کی، او دا بیہی ضمیر اللہ تراجے رے، آمن تم بیہی کی دا ضمیر، یا بیہی ضمیر قرآن تراجے رے، یا دا بیہی ضمیر نبی علیہ السلام تراجے رے. نگورا پا دغی اعتبار سر دا آیات دا سی مانا شوا باز آئیدہ دا او دا مثل دا صفت دے دا پار دیو موصوف مخزوفا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ ایمَانِكُمْ کچر ایمان روڑو دے کافرو پا مثل دی ایمان ستاسو لکسرنگے صحابہ کرامو چستاسو پا اللہ دا اللہ پا رسولو پا قرآن ایمان نے کدغشان ایمان دے راڑو فقد احتدو نبیشک دے لار مندلے داو دے پا ہدایت دی نبا پا بمثل کی دابا زائدہ وا او مثل صفتو دے او موصوف محضوف دا پارا چگہ ایمانن دے او ما منتم بہی کدامائے مصدریو بل توجیح آیات مبارک کدارا چی مثل دے دے کی زائد دے او داما دے دے کی مائے موصول دا لبیابل آیات دا سی مانا شی فین آمنو بمثل ما منتم بہی فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کچر ایمان روڑو دی پا حغشی چتاسو ایمان روڑو دی پا غیبانی فَقَدْ اِحْتَدَو نُبِشَكَ دَي لَار مُنْدُ لِدَاو لَار بَوْمُمِيَو پا ہدایت بشی وَإِنْ تَوَلَّو آو کچر واؤڑی دلدوی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو بے شک دئی پا مخالفت و دشمنی کی دی او دا دمرا توجیحات دا دور استنی چی موار دل دی وجنا چی اشکالو چی و ایمان راڑو پا مثل لاغی چی تاسو ایمان نوڑے نو دا قرآن مثل نشتا دا اللہ دا حبیب مثل نشتا دا اللہ مثل نشتا نو پا دی اعتبار بانی دئی وی چی دا بی مثلی لفظ زائد دے او ما مزدری دا اباز مفسرین دام لیکل چې دا تعجیز ده لکه تاسو لګور د دې صورت په ابتدا کې تیرو و ان کنتم فی شک مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله کافر ته ویلو ک تاسو دې قران نه په شک کې نو زید قران غونډیو کتاب راړي نو د قران غونډی د کتاب راړو نه غي عاجز دل تم وای چې ته ویز الله باندې ایمان نه راړو پا قرآن ایمان نراڑم دا اللہ پا حبیب ایمان نراڑم نظر دی سیزنو مثل پیدا ککن نو چکل دی مثل پیدا کولو نمتا عاجز ہے نو بیا دا دلیل لدی دی چت پا باطل او پا حق دی نو یا تو بہوا غشان دے لکسرنگی ویلیو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَإِن تَوَلَّوْا كَثِيرٌ وَاوَدِ دَلْوِي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بِشَكَّ دَيْپ دُشْمَنَي او مُخَالَفَت کِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ زَرْدِ چ بچ بو ساتي تالر الله د زويد تکلیف نا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دغ الله اوريدن کې ددار چا د فریاد العلیم او پوہ دے دار چا پہال سبغت اللہ سبغوے لکی گی رنگ تا دایات مبارکہ لفظی او ظاہری ترجمہ داوا سبغت اللہ قبول کئی تاسو رنگ دا اللہ یا روان شئی تابدار شئی دا رنگ دا اللہ پسے ومن احسنو او سوک دے ڈیر خیستا من اللہ دا اللہ نا سبغا پرنکو لکی ونہنو لہو عابدون او منگیو دی اللہ لر عبادت کون کی دا اصل کی دا نسوارا او دا اہل کتابو دیو غلطی نظری رد کئی امام قرطبی ذکر کڑی او دی نور مفسرینو د نسوارا وی دا عقیده وا چکل بے بچی پیدا شون نو یو کس موبو کی رنگ چولے و پاغی کی بے رنگ کو او دای باغی تا معمودیه وی او چې کله به بچې پاغه رنگ کې رنگ کو نو دای ګوې بس دا بچې اوس پاک شو. او باز ادام لیکل ابن عباس رضی الله عنهما وای د نسوارا او یو بچې چې به پیدا شو او داغه به او مورث شو نو په وبو کې به ورغو پک او هغه ته به وی ما المعموديه او هغه کې به سرنګ او پاغه به رنگ نو دای به بس دې اوس پاک شو. د د ختمی او عقیقی ته ضرورت نشته او چې دا کار به کو دی به الان سوار نصرانی حقا وی اوس دې پورا نصرانی جوړ اسلام کې حکم داده چې او مورز باندې د بچی سرو خړلې شي داغن عقیقه او کړې شي دا د بچی لپاره تطهیر دی. نو چون کې دای د ځان نصرنګونه جوړ کړو الہ العالمین وی دی يهوديان مغه مصنوعي بسرنګ وی د نسواراو بسرنګ وی ځان کرنګ کوي نو د الله په دین باندې ځان رنګ کوي چې هغه ایمان دی او عقاید دی. رنګ نه مراد دې دی کی سری یعنی ځان د الله په دین رنګ کا یعنی ځان په دین باندې موصوف کا او په خپل اعمال او اخلاقو کې دین د اسلام راولا سبغت الله او دا منصوب دی د دې فعل ناسبه دې دی کی محذوف دی فعل ناسبه د دې دی کی څه شی دی هغه محذوف دی اتبعوا سبغت الله سبغت الله روان شهید رنگ د الله پسې چا د قران او سنت رنگ ومن احسن من الله سبغا او سوق د ډېر خیسته د الله نصیبغا پرنګ کولو کې ځان د قران او سنت پرنګ باندې رنگ کوي و نحنو له عابدون او مونږ یو د الله لرا عابدون عبادت کوونکی و نحنو له عابدون او مونږ یو د الله لرا عبادت کوونکی قل ورتوائے اے حبیبت حاجوننا آیا تاسو جگڑی کوئی زمون سرا فی اللہ فبارد وحدانیت و دین اللہ کے فی اللہ اے فی توحید اللہ او فی اللہ اے فی دین اللہ قل ورتوائے اے حبیب اتو حاجوننا آیا تاسو جگڑی کوئی زمون صرف اللہ پبارد توحید دا اللہ کی ذکر دا مشرکان و کافران و دا نبی علیہ السلام سارا جنگ پا وحدانیت دا اللہ کی وَهُوَ رَبُّنَا حَالَان کی دا اللہ رب زمونگ دے وَرَبُّكُمْ وَرَبْ سْتَاسُ دے وَلَنَا أَعْمَالُنَا او مونگ دا پاربوی بدلے زمونگ دا عملونو ولکم اعمالکم او تاسو د پاره به وی سزا تاسو د عملونو ونحن ومن له دی الله لرا مخلصون خالص کون کیو د خپل عبادت دې کې لفظ اخلاص ذکر کو نو مفسرین دې کې اخلاص تفصیل ذکر کړي چې اخلاص څه ته وایي ور هر عبادت چې اوسړه کوي او پاغی کی اخلاص نوی نوغه د الله دربار کی قبلی گینا دیو جنتا اس تلاوت چی کوئی نگو روئی علا للہ الدین الخالص خبردار شئی دا اللہ پا حضور کی خالص دین قبلی او کل وی فدعو اللہ مخلصین له الدین دا انبیاء علیہ السلام بارک دا لفظ استعمال ہے دا اخلاص نہ بغیر اس یو عمل دا اللہ پا حضور کی قبلی گینا اخلاص څه ته وي چې یو عمل له د الله حکم دی او په طریقه د الله د حبيب کې او پاغه کې بل د بل چا لحاظ مقصد نه لري سیوا د رضا خداوند دی. د دې وجه نه امام قرطبي وی ول اخلاص حقیقته تصفیه الفعل عن ملاحظه المخلوقین د اخلاص حقیقت څه ده د خپل یو عمل او د یو فعل صفا کول دي د لحاظ د مخلوق نه کله سره یو کار کوي خو د چاله حاضر استاد وجنه میداو یره تم خپل دی وجنه میداو او ستا والدینو سره می دوستی و دی وجن می داو کو نیو عمل کی د مخلوق حس قسم لحاظ نشتا سیوا د رضای خداوندی ندی تسوئی دیتا وی اخلاص او دا ډیر گران دے مگر چلے چاہتا آسان کی کچا سره مثال پا توربان سنی کی کے دوستی کے محبت ساتے جماعت جوڑے مدرسہ جوڑے دے دین سکار کے خوچی دی کی مقصد صرف او صرف در رب العالمین رضاوی دیتا وی اخلاص دیتا وی اخلاص او یادی دے کی د جنید بغدادی رحم اللہ قول ذکر کرے چی دا اخلاص تشے دے وی دا دا بندہ و دا اللہ پا منز کی او پٹ راز دے فرشتی پی پوئی گی نچی ویلی کی شیطان پی خبری گی نچی دی عمل کی فساد راولی او دارنگی خواہش دے دزان تابی کو لینش نو اخلاص او دور علوی عمل لے امام قرطبی ذکر کری اللہ رب العزت وی حدیث کی راغلی چی چای او عملو کو پاغی کی ما سر رب السوکم شریک کو چی دا میرا دا اللہ دا پارا کڑے او دا فلانی دا پارا نو اللہ رب العزت وی زغورب پا شریکانو کی دا دا اغا چا دا پارا دے چی سوکی ما سر مل کرے کڑے ردی وی جن راغلی وی دا سی بیو سڑے نوی چی حادا للہ ولی الرحیم دا کار میری اللہ دا پارا کو چون کستاو زما پا منز کسی لرحمی دا وی دا دا اللہ دا پارا نشو دا دا خپل ولی دا پارا شو دارنگی وی دا سی بنوی چی حادا للہ ولی وجوہکم دا کار میں اللہ دا پارو کو ستا سو دا مخونا پا مونگ دیر گران دی تانا وی مونگا مخ نشو اڑولے نو بس دا کار دا اللہ دا پارو نشو بلکہ دا کار چی سوک دی ور سرمر گرے کرو نو دا غا دا پارو شو اخلاص دیتا وی چی پیاو عمل کی ما سیوا دا اللہ نا دا بلحچا سنوی خیال و لحاظ نی دیتا وی اخلاص امام قرطبیم دا غی ذکر کرے زیب روح المانی چی اخلاص ستا وی دا اقوال ذکر کړی دي د علماء کرامو وای اخلاص دي ته وای سعید ابن جبیر رحم الله او مشهور تابعی تیر شوی چې دا الله په دین کې څوک شریک نکې او نه په یو عمل کې دی ریاکاری بل چاله مقصد چې دا خلق را لګوري چې ته خدا د دین کارو کو دیو کو فضیل ابن عیاض رحم الله بوي د چا د وجن عمل پر خل ریا دا او د چا د وجن عمل کول شرک دی دارنګ بعض علما او دام لیکلی وای د اخلاص او د ریا د پار سلامات شتا دا بسنګ په تلګی جری سړی کې ریاکاری دا نو وای کله چې ځان له आवाज نو عبادت کې سس پوسی او چې کله غنا کې ناس ته نو د عبادت د پار خسی راستہ اس لئے عبادتوں کے الکسل عند العبادت فی الوحدہ والنشاط فی الکسرہ چکل زان لا ہی او سوکشت دینا نو پتلاوت کی سستی پا نفلونو کی سستی پا ذکر کی سستی او چکل خلق بھی نو خوش چس چالا کی عبادت کے یو در یاکار یو دا دم اخلاص دا نخرا دارنگی و حب السناء علی العمل چسو دیو کل کنا نو بیاد تاریخ پتا میں چرما فلانے کار دی دین کڑے اس خلق کو لدے ہوئی ہے یار سوک بھی صفت کئی کنے کڑے نو حب السنائے علی العمل دا عمل پس دا خلق کو دستائے نی او دا خلق کو دا سنا پتا مکی دل دا دا ریاکار یا لامت او دا میادو ساتی اخلاص دمر ضروری شیر ہے چه پا ورز ده قیامت ده طول و نمخ که ده جهنم مورت بسو پر غرزولی شی حدیث ده ترمذی شریف کی راغلی ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی چه ده اللہ حبیب فرمائی لی رنبه ده جهنم اور چه پی گرمی گی ور غرزولی شی نو آب اغا مجاہد و شہید وی چه اغیر اللہ لارک جہاد کرده و شہادت ورت ملاو ده خو مقصد رضای خدا وندینو اللہ ورت وی بنده تاثر اوڑی یہ بوی اللہ ده بدن و سر نخوک شینو او دا ماستا پلا رکی قربانی کرے اللہ ورد وی بندہ دروغ دے ہوئی ستا مقصد زما رسانو نور تباغ شہید سرد شہادت اور غرزی دارنگ یو عالم قاری و حافظ براولی اللہ بورتو ایتا بند سروڑی دیبوی اللہ ما علم کڑو خلق لمی خولو ما قرآن یاد کڑو حافظ و معالم و مقاریو اللہ بورتو ای دروغ دیوی دا علم او دا دین پس دا کولو کستا مقصد زما رزانو مقصد دی دزان مشورولو دزان شہرت و ریاکاریو اللہ با حکمو پینا بم جہنم تو رکو سے او بیا با غمالدار راولی چغ دنیا کې جماعتنا مدرسې غریبانو سره مددونه کړی الله وای سده وروړي دی وای الله مال خوښ شه او تا مال راکړو ماستا په دل لګول الله وای بند درو دی وای ستا مقصد زما رضا نه وا بلکې ریاکاری وا د ځان مشورولو ځان خلق له خولو نو د جهنم اور ته بده مور ورزول شي ځکه دې آیات کې وای و نحن له مخلصو دی وجنا دی اخلاص د پاره وسړی الله له دعاګانې کوي لکه تاسو لته رسول ابراهيم عليه السلام دا الله کور جوړولو دا الله د حکم مطابق لیکن د قبلې دو د پاره الله ته جړل د عمر رضی الله عنه یو دعا دا هغه وی اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا عمر رضی اللہ عنہ وی اللہ زما ټول اعمال نیکو ګرځے اللہ زما هر عمل خالص د ځان لپاره وګرځے او الہ العالمین زما په عمل کې د خلقو لپاره سم ګرځے چې پاغي کې تا نه بغیر د بل چا څخه خیال وی د بل چا څخه لحاظ نو دا دوه هر چاله په کار د اخلاص لپاره چې اوسړه د دین څخه کار کوي نو داغي په صدا جڑا ولا په کار دا چې الہ العالمین دا مهنت چې د دې توفیق هم تارا کړي دا په خپل دربار کې قبول او منزور کړي او دا د خالص د خپل رضا لپاره کړي ځکه که مقصد په عمل کې دای نو قبول او منزور بشي او کریاکاری د اوم کړي دي پیسې دې ملګې دي وخت دې ضایع شو او سبب سره دې عمل نسړې جهنم ته ځي بیا ګورې سر فین امنو الله وای کچریمان رولو دوی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پمثل دا چې تاسو ایمان روړې دې پاغه باندې یا غدو توجیهات پکې یاد لرئ فَقَدْ اهْتَدَوْا نُبِشَكَ دَيْلَار مُنْدَلِ دَاولَار بُومُمِ وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ وَاوډِ دِلْوِ او تاسو غون ایمان اے صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین راړي فإنما هم في شقاق نبيشك دای په عداوت او دشمنی کی دی فسيكفيكهم الله زرد چ بچب کی بچبو ساتي تعالی الله د دوی د تکلیفونو نا وهو السميع العليم او د الله او رضون کې دے دار چا د فریاد العليم او پو هده دار چا په حال سبغت الله روان شید رنگ د الله پسې ومن احسن او سوق دې ډېر خیستا من الله د الله نا سبغا پرم کول کی ونحن منغله دی الله لرا عابدون عبادت کون کیو قل وای حبیب تحاجوننا آیا تاسو جگڑی کوئی زم سره کافرو فی اللہ پبارد توحید دا اللہ کی پبارد دین دا اللہ کی وہو ربنا حالان کی دا اللہ رب زمونگ دے وربکم و رب ستاسو دے ولنا اعمالنا او مونگ دا پار بی بدلی زمونگ دا عملنو ولکم او تاسو دا پار کافر اعمالکم سزا بوی استاسو دا عملنو ونحنو منگ لہو دی اللہ لرا مخلصون خالص کون کیو دخپل عبادت او دبندگی رئی وصل فرمائی امت آیا وائی تاسو خطاب دے یہود و نسواراو تا ام تقولونا آیا وائی تاسو ان ابراہیما چی بیشک حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام والاسباط او اولاد دجوی کانو هودن هودی یهودیان او نسوارا یا نسوارا دیکھر یهود او د نسوارا او د غلطی عقیدی او نظری رد کئی چدی انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا د دروغ د یهودیت او د نصرانیت نسبت کولو یهودیان وبوی د انبیاء علیہم الصلاة والسلام العیاذ باللہ د یهودیت پدینو او نسوارا وبوی د نصرانیت پدینو نو اللہ ورته وی تاسو دا داوی کوي قل ورته وای اے حبیب اانتم اعلمو آیاتا سخپو ہی گئی ام اللہ یا کاللہ نو دا خو سوال نشی پیدا کی دے چتا سو دا اللہ نزیاد پو ہی گئی اللہ رب العزت دی خبر اعلان کرے چیزما حضرت ابراہیم علیہ السلام او داوی اولاد دا پا یہودیت او نصرانیت باننو لکوری تاثر آل عمران او پدی صورت کے اندر لطیر شل اللہ وی حضرت ابراہیم علیہ السلام دان پا یہودیتو او نا پا نصرانیت بانیو سورہ آل عمران درے میں پاری اخیر گو رئی آیات ومش پیتم نمبر فرمائی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ما کان ابراہیم اللہ وی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیاں فیہودیت دین بانے ولا نصرانیاں او نو پنصرانیت دین بانے ولیکن کان حنیفا مسلما ولیکن کان لیکنو حنیفا میلان کون کے مخڑ ان کے دہر باطل دننا مسلما واللہ تتابدارو وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمشرکاننا نرئی دا غلط عقیدہ و نظریہ اللہ رد کا دلتم وی قل ورتو آیا انتم اعلمو آیا تاسو خپو ہی گئی ام اللہ یا کا اللہ اللہ وی کہ ابراہیم علیہ السلام و داوی اولاد نپ یہودیتو نپ نصرانیتو دایو طریقہ درد شوا انتم اعلمو ام اللہ آیا تاسو خپو ہی گئی کا اللہ ومن ازلمو او سوک دے دیر لوی ظالم ممن دہاغ چانا کتم شہادتن ممن دہاغ چانا کتم شہادتن چی پٹکڑی داغ گواہی عندہو چی داغوی سردا من اللہ دا اللہ دا طرفنا داغ گواہی نس مراد دی اغدا چی تمام انبیاء علیہم السلام دی یہودیت او دی نصرانیت د دې خود ساخته دیننا بیزارو او دا خبره اے يهود تاسو پټکړي ومن ازلمو نشته د لوی ظالم ممن د هغه چانا کتم شهادتن چې پټکړي د گواہی چې حاصل د سر د طرف د الله نام هغه گواہی پټول شو امام قرطبي وای دا د يهود تم علمو بأن الانبیاء علیہم السلام کانو علی الاسلام چه تمام انبیاء علیہم السلام دین دین اسلامو او غید یہودیت او د نصرانیت نه بیزارو یا د پټولو نه مراد دادی چې یهود او نصاراو هغه صفت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټ کړو نو حق خبره چې چا سره وی او د پټه کا اللہ وی ددن الوی ظالم نشتا ومن ازلمو او سوک دے ډیر لوی ظالم مانا داوا یعنی نشته دے لوی ظالم لوی ظالم د هغه چانه نشتا کاتما چاغ پټکړی دا شهادتن هغه گواہی عنده چې د سردا من الله د الله د طرفنا الله ورته په تورات شریف کی خبره خودلې دارنګ انجیل شریف کی خبره خودلې او د هغه باوجود دې سکی پټه هغه شهادت نه روح المانی وې سم مرادو وهي شهادته تعالى لابراهيم عليه السلام بالحنيفيه والبراءه عن اليهوديه والنصرانيه دا خبر په آسماني کتابونو کې لیکلی و چې ابراهيم عليه السلام په دین حنيف نه هغه د يهوديت او د نصرانيت نه بيزار نه خدای هغه خبره پټکا هغه خبره پټکا او دا غی په زې دروغ رويستل چې نه ابراهيم عليه السلام په يهوديتو او هغه په نصرانيتو یاد الله د حبيب غ صفات چې په تورات او انجيل شريف کې لیکل شوی نو هغه خبره دې پټې کی الله وای و من ازلمو سوق دې ډېر لوی ظالم یعنی نشته دې لوی ظالم ممن د هغه چانا کتما چې په ټکړې د شهادتن گواہی عنده چې د سره حاصل لدا من الله د الله د طرفنا وم الله او ند الله بغافل ان خبر عما تعملون د هغه سنا چې تاسو کوم عمل کوي اے يهودو نصاراو دا تاسو چې عمل کوي چې هغه مسلمانانو د اسلام سره دښمنی دا الله د دین نه خبر نه دی و تاسوی دا اخیرت دا ورزی دا پار رستو کریے تلک امتن دا یو ڈلوا دا انبیاء علیہم السلام ڈل یو ڈلوا قد خلت چی بیشکا مخ کی تیر شوینا لحاد دی ڈلی دا انبیاء علیہم السلام دا پارا ما بدل دا غامل بی کسبت چی غی کڑیو ولکم او تاسو د پارا ما کسبتم بدل د هغه اعمال وی چې تاسو یو کوي او دا غي په عمل تاسو خلاصې دي نشي او تاسو د عمل دا غي نه تپوس نه کی او دا غي د اعمال به تاسو نه تپوس نه کی ولا تسالونا او تاسو نه تپوس وو نکړې شي عما كانوا يعملون دا هغه سبارکی چو غي عمل کونکي دا آیات ګور مخکم تیر شو یو سل سلور دیرشم کی تیر شو او دې کې بیا مقرر کو دا تکرار د څه لپاره نورو حلمانی وای تکریر لما تقدم دا دا مخ کی آیات د لپاره تکرار ده او دا مبالغه دا فی التحذیر پیر ور کولو کې عما استحکم فی اتباع من الافتخار بالآباء والاتکال علیہ دیکی یرا ورکی داغ خبری نچی دی یهود و نسواراو پا طبیعتونو کی او پادتونو کی کلکشویوا دیب پا نیکونو فخر کولو او داغی پا عمالو بے بروس کولا دیو جنا دا مسلمان دا پارم پا دیکی دا ترغیب دے چی دیو سڑی پلار نکا کلوی خلق تیر شوید او غی که شجاعت و سخاوت و دینداری و حیا و امانت و نو دے دائی پا عمال سل فخر کئی دے دے زان کی راولی نو علب دے دا اللہ پا نیز مقبول جوڑی دویم دعوی که دے چانی کنا اغلوی لوی خلق تیر شوی دے خدا غی پا عمال و بدے بروسن کئی دائی پا عمال دے خلاصی گینا کده چا پا عمال و خلاصی دلوی نگور تاسو گوری دباز انبیاء علیہ السلام بچی آغای اور تلالل چکل ایمان رو دباز انبیاء علیہ السلام والدے دباز انبیاء علیہ السلام بی بیانے تو دیکھ اداوئی دبل پا عمل با اعتماد و بروسن کے آغا کسا محنت کڑے زان دا پارے کڑے آغا کسا محنت کڑے زان دا مدائیو مسئلہ قرآن ذکر کڑے چرے چانی کونہ او د چا اولاد دا نیکان صالحان اولیاء تیر شوی او دیم په ایمان او اعمالو کې دا غید نقش قدم په سیزی. اگر چا غ مرتبه او درجه ته نشي رسیدل نو په ورځ د قیامت الله په خپل فضل او رحم او کرم دا غی سره په جنت کې ویرا جبکی. او شرط هغه کې ایمان دې او اعمال صالحه دې. او کې سړی خپل ایمان نشتا د سر عمل لکې نو د بل په عمل سو خلاصې دې نشي. بلکې ایمان بد کې موجود وي خپل مهنت وکړي خدا غي باوجود هم کده په اعمالو وال درجو کې اعمال وال درجو کې دا نیکانو پسې نشي رسیدې نو الله په خپل رحم او کرم دا خپل مشران او نیکانو سره